चतुर्थ अध्याय इसके अवतरण का भाषकार दे रहे योयम योगो अध्याय द्वयेन उक्तो, जो यह योग अध्याय द्वय से कहा गया। यदि योगो बोलना चाहिए भाषकार जान करके योगा एक क्वेश्चन प्रयोग कर रहे हैं कि मुख्य तो ज्ञान योग ही हमारे लिए प्रधान है। कर्म योग तो कौन, लक्ष्य तो ज्ञान योग है, कर्मयोग उसको साधन है। से दोनों साध्य होते तो कहते ज्ञान योगो कर्म योगो दो हो जाता, योगो द्विचन आ जाता। और भगवान भी जानकर श्लोक में क्या बोल रहे हैं, इमम योगम एक वचन इमो योगो नहीं कहा, क्योंकि भले दो अध्याय में दो योग कहा गया कि ज्ञान योग और कर्मयोग। पहले वाले में ज्ञान योग प्रधान कर्मयोग गौण, दूसरे में कर्मयोग प्रधान ज्ञान योग गौण, इस रूप से दो योगों को कथन हुआ है। और भगवान एक जब कहे भी हैं, अब तक मैंने तुमको बुद्धि योग दिया और आ गया कर्मयोग कहूंगा, विभाजन पूर्वक कह देते हैं। लेकिन जो है सांख्य योग कहा हूं कहा ना है, मैं अभी तक सांख्य योग तुम्हारे लिए कह दिया, अब आगे तुमको योग कहूंगा मैंने कर्मयोग कहूंगा। लेकिन फिर भी वहां मुख्य लक्ष्य एक ही है, ज्ञान योग है, कर्मयोग साधन रूपण अंतर्पण शुद्धार्थ के लिए है। मोक्ष का दृष्टिकोण से एक ही योग है ज्ञान, दूसरा नहीं। इसीलिए एक क्वेश्चन प्रयोग हुआ योयम योगो अध्याय द्वय उक्ता, जो अध्याय द्वय की तरफ कहा गया है। ज्ञान निष्ठा लक्षण ससन्यास कर्म योग उपाय साफ साफ, क्यों हम जो कहें एक ही योग कौन से वो ज्ञान निष्ठा रूप योग बताया गया है। लेकिन उस योग की प्राप्ति के लिए ससन्यास कर्मयोग उपाय, ससन्यास ज्ञान निष्ठा लक्षण बताया दूसरे अध्याय में और तीसरे में कर्म योग कहा गया, जो कि उसी ससन्यास ज्ञान योग का उपाय है। अतः एक ही योग की कथन हुई है, दो की हुई नहीं। यस्मिन वेदार्थ परिसमाप्त, जिसके कथन करने पर संपूर्ण वेदार्थ जो कहने योग्य था वह सब कथन करके परिपूर्णता को प्राप्त कर गया है। क्या है वो वेदार्थ जो पूरा कह दिया गया, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण रूप जो वेदार्थ है वह पूर्ण रूप में कहकर समाप्त कर दिया गया है दूसरे और तीसरे अध्याय में कुल मिलाकर। गीतासु सर्वासु अयमेव योग विवक्षितः भगवता, और संपूर्ण गीता में एकमात्र यह ज्ञान योग ही कहना विवक्षित है संपूर्ण गीता में। सर्वासु च गीतासु अयमेव ससन्यास ज्ञान निष्ठा लक्षण कर्मयोग उपायात्मक योग विवक्षितः भगवता। अतः परिसमाप्तम वेदार्थम मनवान, इसे भगवान क्या मान रहे हैं, वेदार्थ जो कहना है वह का कर्म ने समाप्त कर दिया है, यह मानते हुए भगवान इसके वंश कथन करने के लिए शुरू करते हैं। तम वंश कथनेन स्तौति श्री भगवान, अब उसको तारस योग को वंश कथन के द्वारा स्तुति करना चाहते हैं भगवान। स्तुति क्यों किया जाता है, हमेशा श्रद्धा आधिक्यता का श्रद्धा क्षय का उत्पादन करने के लिए। किस चीज की स्तुति की जाती है, आपके हृदय में उनके प्रति श्रद्धा जग जाती है तो आप सोचते चलो उनका दर्शन किया जाओ, महात्मा के बारे में स्वामी ने बहुत बढ़िया बताया है, महान है, चलो उनका दर्शन करते हैं। गए बेचारे तब तक बहुत ही ऊपर ही पहुंच चुके थे, क्या करते। ऐसे हमने योगेंद्रांच की चर्चा किया पिछले साल, तो जो आए थे कुछ लोग वो पहुंच गए बनारस, और पूछा भी नहीं हमसे पहले वो गए हैं या नहीं, सुना उनके बारे में तो पहुंच गए वहां। वहां गए तो 5 साल पहले गुजर चुके हैं, चलो उनके कुटिया दर्शन कर आए वहां, वो लोग उनके लाइब्रेरी का दर्शन कर आए, सब दर्शन कर ये हो जाता। इसलिए उनकी किसी भी चीज की स्तुति कर दिया होगा, उन जिसकी स्तुति की गई है उस व्यक्ति के प्रति तो उस वस्तु के प्रति आपके अंदर श्रद्धा अधिक पैदा हो जाता है, श्रद्धा क्षय उत्पादन स्तौति। श्रद्धा क्षय की उत्पादन कैसे हो जाएगा स्तुति करने से, क्योंकि यहां भगवान क्या बताने जा रहे हैं, वंश कथने न। वंश कथने न का मतलब क्या, जैसे बांस की जो है बांस के कथन के द्वारा, वंश मैंने बांस, बांस का कहने से, बांस का कथन करने से क्या होगा, या बांस का मतलब तात्पर्य होता है बांस को एक दृष्टांत बना दिया है आपकी इस कड़ियों को भी। बांस में क्या होता है, कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाती है, गांठ गांठ गांठ गांठ होता है, पर्व कहते हैं, जुड़ते जाते लंबा होते जाता है। उसी प्रकार से वो परदादा था, उसका एक बेटा हुआ जिसको आप दादा कहते हैं, उसका एक बेटा हुआ जिसको आप बाप कहते हैं, जिसका बेटा आप अपने आप को मैं कहते हो, आपका बेटा आपको बाप कहेगा, ये तो चल रहा ना कड़ी दर कड़ी पर्व बन रहे, इसलिए इसको वंश कह दिया जाता है। पर्वत पर्व योर्द्वयो संबद्धते अतएव एतत् वंश इव वंश इति वंश कथनेन। जैसा पर्व जो है बांस को टुकड़ों को बीच में जो टुकड़ा है वो उसके एक पर क्या करता है, दूसरे एक दूसरे को जोड़ते जाता है, कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पुत्र परंपरा शिष्य परंपरा के द्वारा यह विद्या नाम का जो चीज है वो कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाती है। अतः वंश कथन का तात्पर्य क्या निकला इसका मतलब, परंपरा प्राप्त है, अनादि परंपरा से प्राप्त है, ये भगवान दिखाना चाहते हैं। ये जो साधन मैंने तुम्हें बताया है कर्म विशिष्ट ज्ञान, ये अनादि परंपरा से आई हुई है, इसलिए बड़ी श्रद्धा पूर्वक तुमको इसको अनुष्ठान करनी चाहिए, ये भगवान दिखाना चाहते हैं। अनादि वेद मूलत्व न एक है तो अनंत फलत्व न भगवान ये अव्ययम कह देंगे, इसीलिए श्लोक में अभी फल देने वाला है, अनंत फल देने वाला है, अर्थात नित्य रूप मोक्ष में फल देने वाला है, अतएव अव्ययम शब्द। और गुरु शिष्य परंपरा ऐसी है, वही जो मैं उस समय दिया हूं वही आज मैं तुमको दे रहा हूं, वे चित्र गुरु हूं मैं, देख लो हैं? सारी गुरु परंपरा तब दिया देकर परंपरा तो चली आई, इन बीच में परंपरा टूटी से मुझे दोबारा आकर के परंपरा शुरू करना पड़ेगा। क्या कह मैं प्रोक्तम, मैंने कहा प्रोक्तवान अहम, मैंने उस समय कहा था, वही मेरे द्वारा तेरे को कहा मया, अगले तीसरे श्लोक में कहेंगे वही मैं तुमको दे रहा हूं। तो अर्जुन सोचता है क्या बात है, ये तो पैदा अभुए जन्माष्टमी मनाए भाद्रपद नहीं कृष्ण पक्ष अष्टमी, और ये कहते मैंने उस समय दिया तो वही अभी अब मैं आपको दे रहा हूँ तो ठीक है, ये कहते परंपरा से आया मेरे पास था मैं तुमको दे रहा हूँ तो ठीक था, लेकिन ये तो ऐसा नहीं कह रहे मैंने ही उस समय दिया था और अब मैं ही तुमको दे रहा हूँ, ये कैसे हो सकता। प्रश्न का बीज ही भगवान जान के छोड़ दे रहे हैं, इसी बार वो प्रश्न पूछ पड़ेगा फट से, तो भगवान के चार जन को तुम पैदा हुआ मैं भी जानता हूं तब चार जन। तो खैर इसलिए कहते हैं कि भाई गुरु शिष्य परंपरा की भी अनादित्व का कथन करने के साथ साथ वास्तविक जो गुरु है वो नित्य ये विस्थापित कर, जो गुरु क्या है वो नित्य, इसलिए हम लोग श्लोक भी बोलते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। और ब्रह्म तो मरता है क्या, ये जो उपाधिभूत शरीर है ये जितने भी है सब मर जाएंगे, विवस्वान ये सब जितनी उपाधि है ना सारे नाम लिया जा रहा परंपरा की, ये सारी उपाधियां मर जाते हैं, इन उपाधियों में उस उद्या को लेके एक दूसरे में चाहने वाला वो वास्तविक तत्व जो गुरु तत्व है वो तो आज भी जिंदा है, इसलिए तो वही गुरु तत्व तुमको दे रहा, जो गुरु तत्व अनादि काल में सूर्य को दिया था वही गुरु तत्व मैं आज तुमको दे रहा हूं, और वही गुरु तत्व अनंत काल तक अनेक उपायों के माध्यम से भी बोलते रहूंगा। जिसको ध्रुव ने कहा यो वाचमि माम प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्ति धर स्वधाम्ना, वास्तव में किसी के भी मुख से कोई शब्द निकलता है चाहे गाली निकलता है वो भी ईश्वर की प्रेरणा से निकलता है, बिना ईश्वर की प्रेरणा से कहां से कुछ पत्ता भी नहीं हिलेगा, डायलॉग मारते हो आप फिर किस बात की, और अहंकार करते मैं पढ़ा रहा हूं, अरे तू कहां पढ़ा रहा है, तू तो उपाधि मुर्दा है जड़ है, ये शरीर तो उपाधि है, ये वाणी तो मुर्दा है जड़ है, इंद्रियां तो जड़ है, ये कहां बोल सकती है कुछ, और तुम हो क्या कुछ नहीं बोलने वाला, तो बुलवाने वाला है कोई वो बुलवाता है, जो बुलवाता है वह शास्त्रानुकूल बुलवाता है तो वो बुलवाता है, शास्त्र प्रतिकूल बुलवाते तो तुम्हारा अहंकार बोलता है, समझना चाहिए। शास्त्र अनुकूल बात निकलती है तो परमात्मा ही बोल रहा है, शास्त्र प्रतिकूल कोई बात आ रही है तो तुम अपनी अहंकार से बोल रहे हो, जो ऐसा समझ करके पढ़ता पढ़ाता है उसी के द्वारा ईश्वर ही बोलता है, ये भगवान सिद्ध करने के लिए कहते हैं मैंने तब कहा था, मैं ही अब कह रहा हूं, आगे भी मैं ही कहते रहूंगा। ये सब इसलिए यह गुरु शिष्य परंपरा की भी अनादित्व है और यह वेद रूपी मूल रूप से आयवंश भी अनादित्व है और नित्य मोक्ष फल प्रदान करने वाले से भी यह अत्यंत श्रद्धेय विद्या है। यह जो कर्मोपाय विशिष्ट ज्ञान लक्षण से संन्यास योग यह स्थापित करने के लिए भाष्यकार ने कहा वंशकत्रेण स्थौति श्री भगवान। अरे कृत्रिमत्व की आशंका खत्म हो जाती है, ये ना सोचे भगवान अपने कपोल कल्पना करके बोल रहा है, भड़का रहा है। जैसे धृतराष्ट्र ने कहा ना, जब सुना संजय से कि भगवान उपदेश देने लग गए, अशोचानोजस्तम प्रज्ञावादांश भाषते, धृतराष्ट्र कहता है संजय क्या कर रहा है कृष्ण, भड़का रहा है अर्जुन को, हत्या था सन्यासी हो जाता तो लगा दिया उसको युद्ध में लगाने, लगा हुआ है भगवान गड़बड़ कर रहा है। ऐसे महाभारत प्रसंग आता है, धृतराष्ट्र फड़बड़ आ जाता है बीच में, गड़बड़ कर रहा है। ये समझ रहे कृत्रिम है, कृत्रिम नहीं है। धृतराष्ट्र का ज्ञान था जो कृत्रिम समझ रहा था, लेकिन भगवान मौका ढूंढ रहे थे जो महता काले ना जो योग नष्ट था उसका पुनरुज्जीवन है, तो मौका ढूंढ रहे थे। अधिकारी प्राप्त था, मौका भी प्राप्त हो गया। देश और काल के विभागज्ञ अभी आपने जाना है, वह देश कहां था कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि और अधिकारी काल प्राप्त काल वही है युद्ध का काल और अधिकारी अर्जुन जैसे कहां प्राप्त हो सकता था। वासली मौका ढूंढ करके भगवान ने उसको दोबारा बीजारोपण कर दिया संसार में इस महान योग का। श्लोक है श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे भवी इमं विवस्वते योगम। इमं योगम ऐसा योग है अव्ययम योग, इमं अव्ययम योगम अहम विवस्वते प्रोक्तवान अस्मि, मैंने ही उस सूर्य को सबसे पहले दिया था। और सूर्य ने क्या किया, विवस्वान मनवे प्राप्त सत्यव्रत नामक उनका जो पुत्र है मनु उसको दिया। और मनु ने क्या किया, वह सत्यव्रत नामक मनु ने अपने पुत्र रूपा इक्ष्वाकु ज्येष्ठ पुत्र रूपा इक्ष्वाकु के लिए अब्रवीत कथन किया है। विवस्वते शब्दों पर थोड़ा महत्व देना है यहां, विवस्वते के ऊपर मनु इक्ष्वाकु के संज्ञाओं की व्युत्पत्ति पुराणों के आधार पर क्या है, क्यों इनका नाम विवस्वान पड़ा, क्यों मनु पड़ा, क्यों इक्ष्वाकु पड़ा। सांब पुराण का श्लोक है नवा अध्याय 33वां श्लोक 933 सांब पुराण विवस्वते वसत्य दृष्ट सर्वेषु भूतेष्वंतरहितो हरि धातु वसन निवासे अस्ति विवस्वांस्ते न सूच्यते। वो भी धातु तक बोल दिया श्लोक में कि आप ऐसा वसा अच्छा ले लेंगे, गड़बड़ ना करें आप, तो वसा आच्छादने धातु भी है, वस निवासे धातु भी है, कदे वस निवासे धातु को लेना। वसति अदृष्ट सर्वेश भूतेषु सकल भूतों में अंतरित अंदर बैठा हुआ वह हरि क्या करता है, अदृष्ट का वास कराता है। अतएव सभी में हम लोगों को सूर्य ही तो प्रेरणा दे रहे हैं ना, सूर्य रूपेण वह हरि हम लोगों को हम लोगों के हृदय में क्या कर रहा है, हमारे पुण्य पापों का वास करा रहा है। कि वो उगता है तो आप जगते हैं, कर्मकांड करते हैं पूजा पाठ करते हैं पुण्य बटोरते हैं, पाप करते हैं तो पाप बटोरते हैं, जैसा कर्म करो वैसा बटोर लेते हैं। हरि मने यहां सूर्य, वह सूर्य कर क्या रहा है, सकल भूतों के हृदय में अंतरित होकर के वसति अदृष्ट अदृष्ट का वास कराता है। प्रचोदया प्रेरणा देता है ना, प्रचोदया का मतलब क्या, प्रेरणा देने वाला। धियो यो न प्रचोदया, यो न धियः प्रचोदयात्, जो हमारे इस बुद्धि को प्रेरणा देता है उनको हम प्रणाम करते हैं। तत्सदरवरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न जब गायत्री मंत्र माता है ना, वो प्रेरणा दे रहा है हमको कर्म करने को उदय और अस्त के माध्यम से। उदयास्त की एक लक्षण क्रिया का नाटक रचता हुआ वह सूर्य हम सभी को अदृष्ट संपादन करने की प्रेरणा देते रहता है और इस माध्यम से हम लोगों के हृदय में अदृष्ट का वास कराता है, इसलिए उसका नाम विवस्वान। विशेषेण सर्वेश भूतेषु अदृष्टं वासयति इति विवस्वान। धातुस निवास अस्ति विवस्वांस्ते सूच्यते सांब पुराण 9:33। इक्ष्वाकवे प्रवीत पर चले जाएंगे। इक्ष्वाकवे, इक्ष्वाकु नाम क्यों पड़ा इसका? यह हरिवंश पुराण में आया 1:11-12 प्रथम सर्ग के 11वें अध्याय का 12वां श्लोक हरिवंश पुराण। श्वतश्च मनोस्तात इक्ष्वाकुर्रभवत् सुतः। श्वतः, श्वतः मैंने जन्म लेता हुआ, शरण होता हुआ, माँ के गर्भ से निकलता हुआ, उसने बोला इक्षु। इक्षु इति अकति वक्त इति इक्ष्वाकु। इक्षु ऐसा कहा, अकति अकगत है उसका अर्थ लेते, लेकिन वक्त इति धातु मन का अर्थत्वात् इक्षु अक उण उण प्रत्यय कर दिया तो आदि प्रति आक उ प्रत्यय है आकु इक्षु आकु इक्ष्वाकु गुणचसिया। इसे देखश्वतः चमनोस्तात मनु का पुत्र जन्म लेते हुए इक्षु ऐसे कह दिया था इक्ष्वाकुस इक्ष्वाकुर अभवत् सुतः, इसलिए उसके पुत्र का नाम पड़ गया इक्ष्वाकु। श्रुते जाते एव सति इक्षु इति शब्दम अकति वक्ति इति इक्ष्वाकु। और मनुष्य सत्यव्रत नाग मनु को लेना चाहिए ऐसे कई टीकाकारों ने कहा है। ज्ञान प्रकाशात्मक है, लेकिन जो उपाय से विशिष्ट होता है क्रिया शक्ति उसमें संपादन हो जाता है। ज्ञान स्व प्रकाश होने से वह क्रिया नहीं है, तो ज्ञान शक्ति रूपा में उपाय विशिष्ट सूर्य को प्रदान करके वह क्रिया शक्ति प्रदान हो गया। आते हुए सूर्य से बढ़कर कोई कर्मयोगी नहीं है, एक कर्षे है ईशावास्य कर्ष निरंतर चक्र महान कर्मयोगी। इसीलिए कभी मैं ज्ञान रूपा धारण करने वाला मेरा स्वरूप क्या है? हम ज्ञान स्वरूप हम तद ज्ञान स्वरूपम में किसको दिया मैंने अपने ज्ञान को? सूर्य को दिया। लेकिन उपाधि विशिष्ट सूर्य में जब पहुंचा ज्ञान वह क्रिया से संपन्न हो गया, क्रियायुक्त। जब क्रियायुक्त हुआ तो कर्मयोग का जन्म हुआ। अतः कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों योग सूर्य में स्थापित हुआ और उसी परंपरा को उसने मनु को दिया। जब मनु ने उसमें कर्मयोग को प्रधान कर लिया, ज्ञान योग को गौण कर लिया, क्षत्रिय हुआ। और इसी का नतीजा धीरे धीरे कालीन योगो महता, धीरे धीरे और गौण होते गए, ज्ञान गौण होते, ज्ञान गौण होते, कर्म प्रधान रहते, कर्म प्रधान रहते रह गया, ज्ञान चौपट। भागवत के शुरू में इसलिए कहते हैं ज्ञान बूढ़ा हो गया है, भक्ति भी मां जवान है, विवेक और वैराग्य दोनों बूढ़े बैठे। मैंने ज्ञान बूढ़ा हो गया तो विवेक वैराग्य बूढ़ा गया तो गया सब चौपट हो गया। इसलिए आज ज्ञान की शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि परंपरा को उन्हें संत कुमार की परंपरा नहीं बताया, भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा का हृदय में प्रकट हुए और ब्रह्मा ने अपने संत कुमार आदि को दिया, वो परंपरा को नहीं बोल रहे भगवान जान करके। वह सन्यास परंपरा से जो ज्ञान आई हुई है वो न कथन करते हुए क्षत्रिय परंपरा जो कर्म प्रधान जो लोग क्षत्रिय वंश है, जो सन्यास ज्ञान अधिकारी वो क्षत्रिय वंश है, वह परंपरा को भगवान बन ऐसा राजक्षय पर विचार और करेंगे। वहां आप इच्छा हो गया, मनु का विचार हो गया, प्रोक्तवान मैंने कहा था, तो आप क्यों कहें? क्या जरूरत आपको कहने? संसार बना दिए, अपना काम कर रहे थे, अपने अपने कर रहे हैं, आपको बोलने की जरूरत क्या पड़े? तब कहते हैं न्याय संसार में स्वयं तीर्णा परान तारी, जो स्वयं तर गया है दूसरों को तरा सकता है, नहीं तो नहीं तरा सकता। मैं तर चुका हूं ना, मैंने देखा मेरा जो प्रजा है ये मुख्य सूर्य आदि ये भी तर जावे, इसे मैंने उनको शिक्षा दिया। स्वयं यो तीर्णा स परान तारेति इति न्याय, न्याय लौकिक न्याय, इस न्याय के अगर बढ़ते हैं। अतएव कदे प्रोक्तवान अहम भाष्य, या ये भी कई लोग अल्लाह का अर्थ ले रहे हैं, कुछ गलत गलत व्यर्थ कर रहे हैं, हाँ थोड़ा मसूद निकार भी कुछ गलत जा रहे हैं, कुछ श्रृंगरी भी गलत जा रहे हैं, नीलघंटी भी गलत अर्थ कर दे रहे हैं। इन सब का भाष्य प्रसिद्ध का युक्तियों को देकर साफ साफ खंडन करते हैं जहां ये लोग गलत अर्थ ले रहे हैं। इमम अध्यायत्वेन उक्तम, भगवान के द्वारा कहा श्लोक में जो इमम शब्द पहला है, इमम कर गया अध्यायत्वेन उक्तम। इमम देखिए, जान करके भगवान ने शब्द इमम प्रयोग किया। ये क्या चीज है? का काम। अभी तक तुमको समझाया है मैं काम को मारो, इसलिए शुरू कर रहे हैं इमम से। ये कामवाची मकारस्थ प्रणवांत्य वर्ण, प्रणवंत्य स्वरूप, प्रणव का अंत्य रूप म है। अब म कहकर क्या कह रहे हैं कि प्रणव में आश्रित हो जाओ, प्रणव आश्रित होकर काम को नाश करोगे तो जो योग मैंने व्यवस्थान को दिया था वह योग तेरे हृदय में भी प्रकट हो जाएगा। यह संकेत करने के लिए इमम शब्द यही थे कामा मे मुक्ति ज्योत को प्रणव से अंत्य स्वरूप। अतएव इमम इत्युक्तम, इमम से जानकर अध्याय को आरंभ करते हैं। अध्याय के आरंभ में भगवान के श्लोक है, तो भगवान जब श्लोक आरंभ कर रहे हो तो ऐसे थोड़ी आरंभ कर रहे हैं, और इमम शब्द अथ नहीं बोला, ओम नहीं बोला, कुछ नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जिसमें रहस्य होगा। इमम शब्द दर्द तो है ही है, जो सब जानते हैं ये दो अध्याय ये तो जानते ही है, लेकिन ये जो जो अक्षरार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ यहाँ पर क्या भगवान दिमाग में होगा जिसके वजह से यह शब्द उस व्यक्ति को उस ज्ञान की ओर ले जाने के लिए संकेत करेगा। क्योंकि बिना कोई भी अध्याय आरंभ हो उस अध्याय के आरंभ में कोई ऐसा शुभ मंगलवाचक अक्षर शब्द की जरूरत है। अरे शब्द इमम ये मंगलवाचक है, यदि भी अमंगलवाचक इसे शुरू कर रहे हैं, ये क्या है काम अमंगल है, शत्रु है, लेकिन तद विघातक म के साथ उच्चारण करके वह इमम संपूर्ण मंगलवाचक बन म क्या है प्रणवाक्षर, और प्रणव ही सबसे बड़ा मुख्य चीज है जिस पर अधिष्ठित और जिसको जिसका आलंबन करके साधक इस काम पर जीत हासिल कर सकता है। ईश्वर क्या है तस्य वाचक प्रणव, और प्रणव रूपी धनुष पर अपने आप को चढ़ाना है, बाण बना करके लक्ष्य रूप ब्रह्म को वेधन करना है। प्रणवो ही धनु ब्रह्म लक्ष्य मुच्यते कहा, और प्रणव का अंतिम स्वर जो म है यही मोक्षदायिनी है, ये कौन कहता है प्रश्नोपनिषद में और मुंडक में भी है। पहला अमात्रा जगत को देता है, वो मात्रा स्वर को देता है, म मात्रा मोक्ष को देता है। इस विषय में एक श्लोक भी है शायद लिखा होगा ना, तो विस्तृत है श्लोक। चंचलता निवृत्त्यर्थम उमात्राधिक्यम पूर्णतया शमनार्थ ममात्राधिक्यम खल्वमात्राधिक्यम तो न कदाचनेति विश्वम यस्मद्दात्यैव एतद्विति श्रुति। श्रुति है का आधार पर कह रहे हैं ये श्लोक बनाया है। चंचलता निवृत्त्यर्थम उमात्रा आधिक्यम, उमात्र की अधिकता होनी चाहिए, और पूर्णतया शमनार्थम ममात्रा आधिक्यम ममात्र की अधिकता। खलु अमात्राधिक्यं तु न कदाचन, कभी भी अमात्राधिक्य उच्चारण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कदे यस्मात् कहा बंगला अविश्वम यस्मद्दात्येव, क्योंकि वो इस विश्व को ही प्रदान करने वाला, यहां के सुख संपद में बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बन जाओगे, अमेरिका राष्ट्रपति बन जाओगे, क्या फायदा होगा, विश्व को ही देगा वो और कुछ नहीं देगा, यहां का लोक भोग ऐश्वर्य प्रदान कर देगा। इसे कहते हैं विश्वम ददात्यस्मादेवैत्यति श्रुति। इसीलिए अमात्रा को कभी भी उच्चारण प्रदान नहीं करनी चाहिए, शुरू में साधक को उमात्र करनी चाहिए अधिक, ताकि मन शांत चंचलता निवृत्ति हो जाए, या कुछ चंचलता निवृत्त हो जाए, पूर्ण शमन करने के लिए मात्र अधिक करनी चाहिए, तो सीधे शम प्राप्त हो गया तो मोक्ष प्राप्त हो गया। अलग अलग चीज बहुत आसान है ना, अमात्रा अधिक हो गया, मात्रा अधिक हो गया, ओम मात्रा। अरे 256 मात्रा का इतना समझ लो बहुत है। प्रणवोच्चारण 256 मात्रा में होती है, 256 मात्रा से प्रधान पण तीन कह करके तीन दिखा दो, ठीक हो। गुरु परंपरा का संन्यास लो तो गुरु वो लोग योग्य हैं जो बता देंगे आपको 256 मात्र क्या है और कैसे करना है, कैसे बैठना, क्या करना, कैसे ध्यान करना, उस चीज की सब बता देंगे। तो सन्यास के पाप की बात अधिकार नहीं, सन्यास के पूर्व किसको नहीं पता जाता। और सन्यास देने के बाद भी गुरु लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग को बताते ही नहीं, क्या गुरु लोग ही नहीं जानते। जानने वाले गुरु लोग भी तो बहुत कम है 256 मात्र। खैर तो इसलिए कहते हैं कि जो माँ जो था वो मोक्ष दायिनी है ना, इसलिए भगवान ने जानकर ई के बाद माँ बोला, ने साध्य साधन दोनों को बता दिया। मारना किसको, उसका साधन क्या है, उसे प्राप्य साधन कौन सा है, बिंदी से बता दी। इमम बिंदी क्या चीज है, नाद कलातीत वस्तु को ज्योतन करता है। नाद कलातीत वस्तु क्या होता है, ब्रह्म ही है, वो बिंदी से बता दे, पूर्ण है ना, जीरो तो गोलमा पूर्णता का द्योतक है। इसीलिए मात्र के साधन से ई मात्र से बोलते काम को नाश करोगे तो पूर्ण रूप ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए इमं मंगलवाचक मंगल इमं विवस्वते योगम इमाम अध्याय द्वयेन उक्तम योगम, यह अध्याय द्वय के द्वारा कहा वजह योग है। विवस्वतः आदित्याय, विवस्वत कौन है, आदित्य सूर्य, सूर्य के लिए सर्गादो सृष्टि के आदि काल में प्रोक्तवान। क्यों आपने उनको कहा था, कहते जगत परिपालित्री नाम क्षत्रियाणाम बल आधानाय, जगत का परिपालन करने वाले क्षत्रियों को दम भरने के लिए किया। ज्ञान के द्वारा जो आप पालन करोगे तो सम्यक पालन होगा। धनाजी कहा से देखिए, राजा लोगों का सब बड़े बड़े विद्वान होते थे। अनाजी कहा से इस काल में देख लो ना, अभी जो कर्नाटक में जो मैसूर के राजा थे जयचाम राजेंद्र वड़ैया, 50-60 साल पहले वो मरा। हम बहुत पहले कहानी क्यों जाए, नजदीक में देख रहे हैं 50-60 साल पहले के राजा, ऐसे ऐसे दिव्य स्तोत्रों को लिखा उन्होंने। और शाक्त द्वैत वेदांत का, शाक्त शक्ति ब्रह्म, शाक्त द्वैत वेदांत की भाषा पर टीका लिखी। कितने बड़े प्रकांड विद्वान होंगे, कोई कम है। और उनके स्तोत्र जो लिखे हैं महिषासुर मर्दिनी के ऊपर गजब है। आर्य छंद में लिखना कठिन होता है और आर्य छंद में लिखा है, 108 श्लोकों में स्तुति किया। तो क्षत्रिय इसीलिए वो राजाओं में दिव्य शक्ति भी होती थी, ज्ञान था, भक्ति उपासना थी, कर्म था, निष्काम भाव से छल कपट रहित कर बिल्कुल ईमानदारी से करते, इसे दिव्य ताकत उनके अंदर थी। लेकिन जब से ये भ्रष्ट राजा लोग बैठ गए हैं, घूस खाने वाले के पेट भरती नहीं, महाशनो महापापमा है, काम रूपम दुरासदम वाले हैं ये जब से बैठ गए हैं तब तो पूरा देश भ्रष्ट हो गया, सब नाश हो रहा है। इसे कहते जगत का परिपालन करने वाले इन क्षत्रियों को बल आधान करने ले, ज्ञान रूपी बल यदि है तो सारा बल सही सम्यक होता है। ज्ञान बल के अधीन होता है दैव बल, दैव बल के अधीन होता है शारीरिक बल, शारीरिक बल तब सफल होता है जब दैव बल सफल होगा। इसे हम बार बार कहते हैं बुद्धि बल भी काम नहीं करती है, जितना भी पढ़ा लिखा होता है देखिए उसके बावजूद भी रिजल्ट गड़बड़ा जाता है, क्यों, दैव बल नहीं है। हम लोगों के शास्त्रीय गुरु परम क्या थी, 8 उम्र से गायत्री में डाल देते हैं। गायत्री जप करो, दैवी बल प्राप्त करो और बुद्धि बल को इस्तेमाल करो, विद्या सफल हो जाएगी। और क्यों बुद्धि बल पर तुम लगे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, रगड़ते रहो शब्दों के जाल में बेकार की। लेकिन दैवी बल, इसलिए उपासना को श्रुतियों ने उपनिषदों में दे दिया ना, आदि आदि उपनिषद उपासना से भरी पड़ी है। जितनी 10% पूरा टोटल मंत्र गिनो, 50% उपासना। क्यों? आदमी इन चीजों को देख के समझना चाहिए भाई, उपासना के बिना मेरी विद्या पचने वाली नहीं है। दैवी बल के बिना बौद्धिक बल निरर्थक हो जाता है, बौद्धिक बल के बिना शारीरिक बल तो व्यर्थ ही। इसे शरीर बल को सफल करना है तो आपको बौद्धिक बल को तेज करनी पड़ेगी, बौद्धिक बल को दृढ़ करना है दैवी बल को बढ़ाना पड़ेगा, दैवी बल को पक्का करने के लिए ज्ञान बल अत्यंत महत्वपूर्ण। इसे भगवान पे बल भाष्कर कहते हैं, बल आधार है, सारे बल इकट्ठे ले लेना है, सर्व बल प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान बल है तो सारा बल उसके पास। ज्ञान वृद्ध वृद्ध अन्य वृद्धस्तु पशुवत भवन, कहते हैं चार प्रकार वृद्ध होता है, उन चार प्रकार वृद्धों में ज्ञान वृद्ध ही वास्तविक वृद्ध है, बाकी तो पशुवध होते हैं। वयोवृद्ध धन वृद्ध होता है कि नहीं? वयोवृद्ध भी होते हैं, चलो उम्र हो गया, उम्र हो गया तो क्या हो गया, गधा है वो, गधे का भी उम्र हो जाता है। और धन वृद्ध होते हैं, माधव मंडी हो जाती है, और यशो वृद्ध धन संसार, नाम है दुनिया में भले उसके पैसा हो या ना हो। लाल बहादुर शास्त्री जी मर गए, नाम आज तक लोग उनको सम्मान करते हैं, इज्जत से नाम लेते हैं। क्यों? प्रधानमंत्री होते हुए मरते वक्त भी कर्जा था, घूस खाया हुआ नहीं, पैसा नहीं था, ईमानदार। उसके बाद भ्रष्टाचार, मरवाने वाली बैठ गई कुर्सी पे, फिर क्या होगा, खुद भी इसलिए मार खा के मरी, उसके बेटे मार खा के मरा, आगे से वही हुआ सबका। इसीलिए जो क्षत्रियों में, जो जगत परिपालन करने वाले क्षत्रियों में ज्ञान बल, दैव बल, बौद्ध बल, शारीरिक बल चारों रहेगा तभी सम्यक परिपालन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ये तदर्थ भगवान जान करके सूर्य को भगवान को दिया, क्षत्रिय वंश का बीज है, उस बीज पुष्ट है तो सारा पुष्ट हो गया। तेन योग बल युक्ता समर्था भवंती ब्रह्म परिरक्षित, क्योंकि तादृश ज्ञान योग बल के द्वारा युक्त होकर के समर्थ हो जाएंगे। किसके लिए? ब्रह्म परिरक्षितम, जगत की परिरक्षा पहले कहा और अब ब्रह्म की रक्षा के लिए कह दे रहे कि जगत की रक्षा ब्रह्म की रक्षा के बिना नहीं हो सकता। ब्रह्म की रक्षा का तात्पर्य क्या? दो है, ब्रह्म का अर्थ वेद है, ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण है। वेद और ब्राह्मण दोनों की रक्षा जब हो जाएगी तो स्वतः ही जगत की रक्षा हो भाष्कर समागर। इसलिए ब्रह्म क्षत्रे परिपालित जगत परिपालित अलम भवती, कि ब्राह्मण और अथवा वेद और क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों का परिपालन हो गया तो जगत का परिपालन करने में पर्याप्त है, समर्थ है, और कुछ की जरूरत नहीं रह जाता है। इसलिए भगवान सबसे पहले एक क्षत्रिय में बीज का आदान किया है। अव्ययम अव्यय फल अव्यकार, कोई वेद भी अर्थ कर दिया अव्यकार, अनेक अलग अलग करते अविनाशी है कह दिया, अविनाशी तो फिर भगवान आगे कहा से कह दिया योगो नष्ट, अरे नष्ट हो गया फिर अविनाशी कहाँ रह गया, वो नष्ट कर फिर लक्षणा करो, मैंने अभिभूत कुछ न कहना पड़ेगा इसे, इसलिए सब अर्थ करना ठीक नहीं भाषा का। इसलिए अव्यम का अर्थ अविनाश और अर्थ करते ही नहीं, कहते सीधा सीधा अव्यम ने अव्य प्रत्वात अयम योगोपि अव्ययेवा, अवीर भी फल देने वाला, अवीर भी फल का मतलब क्या, मोक्ष रूपी फल को देने वाला होने से, मोक्ष रूपी फल को देने वाला होने से यह योग का भी नाम रख दिया गया, अव्यय योग है ये। अव्यय फल अव्यय नहीं अस्य सर्व दर्श निष्ठा लक्षण से मोक्षाक्षम फलम वेति, क्या क्या स्वयं कर देते हैं कि फल क्या लेना है, मोक्ष रूपी फल को ही लेना, क्योंकि सम्यक दर्शन निष्ठा रूपा जो यह है साधन इस ज्ञान का, मोक्ष रूपा जो फल है कभी नष्ट नहीं हो सकता। अस्य सम्यक दर्शनिष्ठा लक्षणस्य मोक्षाक्षम फलम न व्येति इति अव्ययम् भवति, सच विवस्वान, और वह विवस्वान ने क्या किया, मनवे प्राह मनु के मनु के लिए कह दिया। मनुष्य क्या ले रहे हैं इसीलिए, सत्यव्रत नाम का, सत्यव्रत कौन है, वही वस्वर, और दूसरा नाम उसका यमराज, सूर्य का बेटा, यदि सूर्य का छाया पुत्र ही है, छाया से पैदा हुआ है, सूर्य की दो पत्नी है ना, संध्या और छाया, वो छाया से पैदा हुआ। फिर भी सूर्य भगवान ने देखा कि संध्या से पैदा हुआ के पैसे ज्यादा योग्य छाया से पैदा भी यमराज जी है, उसको दे दिया। क्यों ऐसे किया है, दो अर्थ यहां कि संध्या स्वयं प्रकाश रूपिणी है, उससे उत्पन्न जो संतान हुई प्रकाश रूप है, उसको उपदेश की जरूरत ही नहीं है, और छाया अविद्या रूपिणी है, अंधकार रूपिणी है, उसका पुत्र को ज्ञान दिए बिना अनर्थ कर डालेगा, इसलिए यमराज को ज्ञान देना जरूरी समझा। इसलिए कहते हैं यहाँ वैवस्वता है श्राद्ध देवाय, ऐसा व्याख्या टीकाकार भाषा का करते हैं, ये हम राज्य को किस तरह से जरूरी हुआ ये समझ करके भगवान सूर्य ने पहले हम राज्य को दिया। किंचित भी अज्ञान रहेगा वह व्यक्ति जरूर अनर्थ कर डालेगा, अज्ञान में से अभिमान आएगा, अभिमान के अनर्थ करेगा। छाया अज्ञान रूप है, अंधकार रूप है, तत्पुत्र होने के नाते निश्चित रूप अनर्थकारी बन सकता है, इसलिए हम राज्य को सबसे पहले उसका उपदेश दिया। और मनो इक्ष्वाकवे स्वपुत्राय आदित्य आदि राजाय अब्रवीत, वह उसने क्या किया यमराज ने, फिर अपना पुत्र इक्ष्वाक को, अर्थात अपना पुत्र जो आदि राजाय इस पूरे पृथ्वी का पहला राजा है इक्ष्वाक को, जिसके वंश इक्ष्वाक वंश कहता है, उस इक्ष्वाक वंशों को परंपरा से फिर आज तक चलाया हुआ यह महान विद्या है।